سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سماء. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سنتيونيشانفاتانلاي لا سنتيونيفاندين.ต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลลอฮ์อำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์มวลการสรรเสริญเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ฮุวัลลซีคอละกะกุมฟะมินกุมกาฟิรุวะมินกุมมุอ์มินวัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนบะศีร พระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้ามีผู้ปฏิเสธศรัทธาและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงรู้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ขอลักษมาวาติวัลอัรดบิลฮักกิวสัวรคุมฟะอัห์สันสัวรคุมวะอิลัยฮิลมะซีร พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริงและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงามยิ่งและยังพระองค์เท่านั้นคือทางกลับ ยะอ์ลัมมาฟิสสมาวาติวัลอัรฎวะยะอ์ลัมมาตุซิรรูนวะมาตุอ์ลินูนวัลลอฮุอะลีมุมบิซาติสซุดูร พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอก อัลลัมยาติกุมนะบะอัลลซีนกะฟะรูมินกับลฟะซากุวะบาลอัมริฮิมวะละฮุมอะซาบุนอะลีม ข่าวคราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตไม่ได้มีมายังพวกเจ้าดอกหรือพวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกดุนยาและการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในโลกอาคิเราะห ์ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد นั่นเป็นเพราะว่าบรรดารอซูลของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่าสามัญชนเช่นนี้นะหรือจะชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่อัลลอฮ์ทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีอย่างเหลือหลายเป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวอ้างว่าพวกเขาจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอสาบานต่อพระเจ้าของข้าพระองค์พวกท่านจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนแล้วพวกท่านจะได้รับแจ้งตามที่พวกท่านได้ประกอบกรรมไว้และนั่นเป็นการง่ายดายสำหรับอัลลอฮ ์ฟะอามินูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิวันนูริลละซีอันซัลนาวัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนคอบีร ดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และแสงสว่างอัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ยะอ์มะยัจมะอุกุมลิยะอ์มิลจัมอ์ซาลิกะยะอ์มุตตะกาบุนวะมันยุอ์มินบิลลาฮิวะยะอ์มัลศอลิฮันยุกัฟฟิรอันฮุซัยยิอาติฮิวะยุดคิลฮุจันนาตويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم วันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าเพื่อวันแห่งการชุมนุมนั่นคือวันแห่งชัยชนะสำหรับมุมินและขาดทุนสำหรับกาเฟรส่วนผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกระทำความดีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของเขาออกไปจากเขาและจะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างของสวนสวรรค์นั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ ่ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง มาอัศอบมินมุซีบะติอิลลาบิอิซนิลลาห์วะมันยูมินบิลลาฮิยะฮดิกัลบะฮ์วัลลอฮุบิคุลลิชัยอ์อะลีม ไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์และผู้ใดศรัทธาต่ออัลเลาะห์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้องและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง วะอฏิอุลลอฮะวะอฏิอุรรอซูลฟะอินตะวัลลัยตุมฟะอินนะมาอะลารอซูลินัลบะลาฆุลมุบีน และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลหากพวกเจ้าผินหลังกลับไม่เชื่อฟังดังนั้นหน้าที่ของรอซูลของเราก็คือการเผยแผ่อันชัดแจ้ง อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุอ์มินูน อัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากพระองค์ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายไว้วางใจต่ออัลลอฮ์เถิด ยาอัยยูฮัลลดีนอามานูอินนะมินอัซวาจิกุมวะอูลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะห์ซะรูฮุมวะอินตะอฟูวะตัศฟะฮูวะตัฆฟิรูฟะอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีม โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูแก่พวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าอภัยโทษและยกโทษแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนามาอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตนะห์วัลลอฮุอินดะฮูอัจรุนอะซีม แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบและอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ ่ฟัตตักุลลอฮะมัสตะตะอ์ตุมวัสมะอูวะอะตีอูวะอันฟิกูค็อยรันลิอันฟุซิกุมวะมันยูกะชุฮะนัฟซิฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน ดังนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถและจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามและบริจาคเถิดเพราะเป็นการดียิ่งสำหรับตัวของพวกเจ้าและผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตรณีแห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ อินตุกริดุลลอฮะกับดันฮะซะนันยุดาอิฟฮุละกุมวะยักฟิรละกุมวัลลอฮุชะกูรุนฮะลีม หากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมแล้วพระองค์ก็จะทรงทวีการยืมให้แก่พวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทรงผ่อนผันการลงโทษ อาลิมุลกอยบิวัชชะฮาดะติลอะซีซุลฮะกีม ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ